ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हाँ जी मोक्ष जो है आत्मा को होता है या प्रकृति को होता है? मोक्ष तो आत्मा को होता है, जैसे कि सुख दुख तो प्रकृति में। हाँ हाँ, तो फिर उपादान कारण अगर प्रकृति है तो फिर वहीं पर ही मोक्ष होना। नहीं, सुख दुख का मतलब प्रकृति का सुख दुख अलग है और ईश्वर का सुख अलग है। मोक्ष में ईश्वर का सुख लेते हैं ना, ये ऐसा है। अब सुख लेने का और ना लेने का मतलब समझ ले। लेने का मतलब उसके अंदर कुछ जाता नहीं, याद रखना। आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, ना निकल सकता ना प्रवेश कर सकता। आत्मा जैसी है वैसी रहेगी। आत्मा के अंदर न सुख अंदर जाता है न दुख अंदर जाता है। सुख और दुख जिस वस्तु का उसी में रहेंगे, ठीक है ना। आप मेरे को देख के खुश हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी आदमी को देख करके हम खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। किसी मकान को देख के खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है। बढ़िया नहीं बना है तो दुख मिलता है। अब मिलना क्या है ये इस बात को समझ लो। मतलब वो अच्छा दिख नहीं रहा है, यही दुख है उसको, और कुछ नहीं है। मतलब वो अच्छा दिख नहीं रहा है ना, यही उसके लिए दुखदायी है, और कुछ नहीं है। और वो अच्छा लग रहा है, यही दुख है। इसको कहते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम। यानी मेरे को अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगना ही सुख है और अच्छा ना लगना ही दुख है। और वो अच्छा कहां पर है? वहीं पर है ना, उस वस्तु में। वो जो अच्छा ही है वो कहां पर है? उसी वस्तु में। और जो बुरा ही है वो भी उसी वस्तु में। प्रकृति में ही बंधन और मोक्ष है। पहले मेरी बात को तो समझो, जल्दी मत करो, ठीक है। तो अब वो अच्छी है तो हमको अच्छी दिख रही है, वो बुरी है तो बुरी दिख रही है, ठीक है ना। अब ये क्या, ये बदलता रहता है संसार में। ये एकदम हमेशा वो अच्छी के रूप में नहीं होती है वस्तु, वो बदलती रहती है। चेहरा वैसे ही नहीं रहता है, वो बदलता रहता है, ठीक है ना। बाल वैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। तो हर चीज जैसी है वैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है वो चीज, क्योंकि वो बनी हुई है। इसलिए हमको लगातार ना सुख मिलता है ना लगातार दुख मिलता है। यानी लगातार वो अच्छी दिखती है ना लगातार बुरी दिखती है। ये परिवर्तन होता रहता है। अब जब इनसे हट जाएंगे तो भगवान के सामने हो जाते हम, ठीक है ना। और भगवान अच्छा ही दिखता है हमको, इसका मतलब सुख ही सुख है उसको, वहां बुरा कुछ नहीं है। ऊबता भी नहीं भगवान से, क्योंकि ऊबने वाली क्वालिटी नहीं है भगवान में, संसार में है उबने वाली क्वालिटी। मतलब जिसको हम खा रहे हैं वो एक बार अच्छा एक पीस खाए तो और अच्छा लग रहा है, दूसरा हो तो और अच्छा लग रहा है, चौथा खाए तो और अच्छा लग रहा है, छठे में फिर वो अच्छा लगना कम होता जाएगा, फिर खा ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति भी आती है, ठीक है ना। वो अच्छी भी लग रही है बुरी भी लग रही है। तो ये बदलाव जो हो रहा है ना, ये प्रकृति में हो रहा है। तो ये बदलाव आत्मा नहीं चाहता, वो एक जैसा उसको चाहिए। और वो एक जैसा जो है वो ईश्वर ही है, उसे उबता नहीं है। उसमें इतना सुख है कि उबने का अवसर ही नहीं आता। मतलब उसके सुख लेते लेते थकते नहीं हम, तूबेंगे कैसे। मतलब सामने वाली चीज से सुख ले लिया, जितना था उसका उतना पता लग गया, और तो है ही नहीं उसके पास, इसलिए उब जाता व्यक्ति। बालूशाही खाए ना शाम को, हाँ? अब वो जितना उसमें सुख है उतना ही आपने ले लिया, और तो है ही नहीं उसमें, इसलिए उससे उब जाता है। दूसरा खाओगे, हाँ? और अच्छा आनंद आएगा। तीसरे में वो अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। उसमें ऐसा ही है, पर ईश्वर में ऐसा नहीं, ईश्वर तो बहुत बड़ा एक तो ये बात है, और उसका आनंद भी इतना बड़ा है जितना वो बड़ा है, उसे ऊ भी नहीं सकते, उसको पूरा पा ही नहीं सकते हम, इसलिए वो तमन्ना और रहती है, और पालूं और पालूं, जितना पाने की तमन्ना है उतना मिलता मिलता रहता है, इसलिए उसमें ऊबने का प्रश्न ही नहीं आता है ईश्वर से। हाँ जी, बात पेट की बात नहीं है, वो नहीं है, बिना खाए भी मन भर जाता है, आपको देखते बड़ा अच्छा लग रहा है, कब तक देखूंगा, आप बुरा दिखने लग जाओगे यहाँ बिना खाए भी। हाँ, किसी आदमी को हम देखते हैं ना आंखों से, हाँ, उसको थोड़ा हम पेट भर रहे, उससे वो देख देख करके भी खुश हो रहा है, और बार बार उसी को देख रहा है, बार बार नहीं आता आनंद। एक चीज को सुनता है व्यक्ति, बड़ा अच्छा लगता है कानों को, बहुत अच्छा लगता है, उसी को बार बार सुनने लगेगा ना, वही बुरी लगने लग जाएगी। कोई गाना सुनता है ना आदमी, एक बार सुना, दो बार सुना, 50 बार सुना, अरे क्या है बार बार वही सुनना है, ऊब जाता आदमी, उसे पेट थोड़ा भरता है, वो सब बाहर ही रहता है। पेट भरने वाला तो केवल वो है जो आप खाते हैं। अच्छा, आप पेट तो नहीं भरा है ना, रोज खिला दिया जाए तो, भूखे पेट में भी रोज अगर वही खिला दे ना, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऊब जाता आदमी। वो जहां पर है वहीं पर रहते हैं, हम उसको दूर से देख करके अच्छा या बुरा मान लेते हैं अपनी अविद्या से। जिह्वा को वहां पर भी ऐसा ही होता है, यही तो आपको समझना, शरीर नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, यही तो हमको समझना है। प्राप्त का मतलब समझ लो, प्राप्ति क्या है, प्राप्ति कुछ होना यहाँ नहीं है, अंदर तो जाना नहीं कुछ भी, दूर से ही हम खुश होते हैं, याद रखना, दूर से ही खुश रहते हैं, खा करके भी दूर से खुश रहते हैं, ना खा करके भी दूर से खुश रहते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, बस अंतर इतना है, खाते हैं तो शरीर की पुष्टि होती है, नहीं खाते हैं तो शरीर की पुष्टि नहीं होती, इसलिए शरीर को हम खिलाते हैं, हम थोड़ा खाते हैं, खिलाते तो शरीर को, पुष्ट भी करते शरीर को, स्वस्थ भी करते शरीर को, ये शरीर में रहते हैं इसलिए। बाकी भले वो शरीर में जाए या कहीं भी जाए, मिलने वाला आत्मा को नहीं है, वहां पर भी शरीर में जाने के बाद भी आत्मा दूर से देखता है उसको, हाँ बस दूर से देख के, जैसे हम स्वीट हाउस के सामने खड़े होकर के अलग अलग मिठाइयों को देख रहे हैं, खा तो नहीं रहे, देख करके भी खुश हो सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, देख करके तो कम से कम खुश तो हो जाओ, तो देख देख के खुश हो जाओ, सारी मिठाइयों को देख लो खुश हो जाओ, दूर से अगर आप पेट में डालोगे तो भी वो दूर से खुश होंगे, वहां भी दूर से ही खुश होना है, आत्मा में तो जाना नहीं है, तो ना भी डाल के भी खुश हो सकता है। मोक्ष में दुख किसी प्रकार का नहीं, देख के खुश होना, हाँ देख के खुश होना है, देखना भी क्रिया ही है ना, हाँ तो क्रिया है, उसमें क्या दिक्कत है, हाँ जी वहाँ देखता है ना, हाँ बिल्कुल, यहाँ शरीर से करता है, वहाँ स्वयं करता है, अंतर इतना है। हाँ हाँ हाँ जी, वो जो प्रभाव वो सब ज्ञान रूप में होता है और कुछ नहीं, हाँ हाँ वो ज्ञान रूप में होता है प्रभाव जो भी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सामने वाली वस्तु से लगातार हम प्रभावित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो वस्तु बदलती रहती है, जैसा दिख रहा है या दिख रही है वो वैसी नहीं रहती, बदलाव उसमें आ जाता है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता, हमको जैसा चाहे वैसा दिखता नहीं है वो, ठीक है ना, जिस रूप में हम देखना चाहते हैं उसी रूप में वो हमेशा रहे ऐसा नहीं रहता है, इसलिए ले सकते हैं ना समाधि लगा के, समाधि लगा के, लेकिन समाधि लगा करके आपने लिया है पर उसमें भी लगातार नहीं ले सकते ना, आपको खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ये सब क्रियाओं को करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, पर जब तक समाधि में बैठा रहेगा तब तक मिलेगा। पर इतना है, समाधि वाला व्यक्ति इन सब क्रियाओं को करता हुआ दुखी नहीं होता, ये है। आप उसको गाली दो तो भी दुख नहीं दुखी नहीं होगा, आप उसका अपमान करो तो भी दुखी नहीं होगा, या उसको आप बहुत कुछ दो तो भी सुखी नहीं होगा। ठीक है, आप दे रहे तो लेगा, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, कोई गिलवा शिकवा नहीं है। ऐसा है समाधि स्थिति में, और जब समाधि नहीं है तब बहुत दिक्कत है व्यक्ति। तो दृष्टा है, इसमें क्या दिक्कत है? अब क्या कहना क्या चाहते हैं? अगर वो यानी कि सुख दुख को अनुभव ही करता है, तो अनुभव करने में भी देख रहा है, उसको अनुभव कर रहा है, तो करता हो जाए। तो करता है ना, इसमें क्या दिक्कत? दृष्टा, अब दृष्टा भी कर रहा, दृष्टा भी अपने आप में तो दृष्टा देख तो रहा है। दृष्टा का मतलब क्या? देखना है। दृष्टा का मतलब भी तो देखना है ना। तो जैसे वो देखता है सही, ये देख देख के कर, देखना ही करना है, देखना ही करना है, एक प्रकार से यूं समझ लीजिएगा ना। और कर्म फल जो है वो आत्मा को नहीं, कर्म जो भी करते हैं। वो कर्म फल का मतलब अभी तक यही समझा रहा हूँ, यही तो है कर्म फल, सुख या दुख। हाँ, दूर रह करके अच्छा अनुभव करना, दूर रह करके बुरा अनुभव करना, यही सुख दुख है। ठीक है, चले। नहीं, अनुकूल अनुकूल नहीं है कैसे होगा? अनुकूल कोई प्रतिकूल नहीं होता है, मोक्ष में सब कुछ अनुकूल होता है। फिर तो मोक्ष क्या हुआ? अगर अनुकूल ना होने का मतलब, नीचे बैठना आपको अनुकूल नहीं है क्योंकि शरीर में है, मोक्ष में तो आपको चाहे नीचे बैठो चाहे ऊपर बैठो एक जैसी स्थिति है वहां पर। वहां तो शरीर मोक्ष में तो शरीर नहीं है, यहाँ तो हम नीचे बैठ रहे हैं, वहां नीचे बैठना ऊपर बैठना होता नहीं, वहां एक जैसे रहते हैं हर स्थिति में। फिर वहां प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनुकूल है मोक्ष में। जैसे मान लीजिएगा मैं हूं यहां पर, एक उदाहरण दे रहा, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, आप नहीं कर सकते ऐसे। मैं कहीं भी आना जाना कर सकता हूं क्योंकि मेरे अधिकार में, इसलिए मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके कहीं भी जा सकता हूं, आ सकता हूं, हां किसी भी कमरे में जा सकता हूं मैं, मेरा कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, लेकिन हर कोई व्यक्ति हर किसी कमरे में नहीं जा सकता, उसको पूछ के जाना पड़ेगा। जिस आपके घर में मैं हर कमरे में नहीं जा सकता, आप अपने घर में जैसे स्वतंत्र हैं वैसे मैं नहीं रह सकता आपके घर में स्वतंत्र, क्योंकि वो आपका घर है, ये मेरा घर है। ठीक है ना, तो ऐसे ही मुक्ति में जो रहता है वो स्वतंत्र होता है, उसको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, वहां कोई प्रतिकूलता या अनुकूलता ऐसा नहीं होता, सब कुछ अनुकूल ही होता है। वहां ईश्वर भी नहीं रोकेगा, नहीं आप इतना ही सुख ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसे ईश्वर भी नहीं रोकेगा। कह रखा है उसने, जैसे माँ कह देती ना बेटा जो खाना खा लो, हम कुछ नहीं रोकेंगे, सब कुछ आपके लिए बना है। ठीक है ना, तो पूरा घर उसका हो गया। हाँ, तो पूरा घर उसका है। नहीं आप खा ही नहीं सकते तो क्यों खाने की बात करते हो आप, जब आप खा ही नहीं सकते। नहीं मतलब जब आप खा नहीं सकते तो खाने की बात क्यों करते हो? जब खा ही नहीं सकते हो, आपके बस की बात नहीं है खाने का, फिर खाने की बात क्यों करना है वहां पर? तो यही तो विवेक है वहां पर मुक्ति में। वहां पर ऐसी बात ही नहीं कर सकते, ऐसा सोच ही नहीं सकते आप, जो सोचने का काबिल नहीं है वो ऐसी चीज को वो सोचेगा नहीं, वो वही विचार होगा जो उचित है। हाँ जी, कहाँ से चल रहे हैं पाठ? हाँ जी, ये सब कैसे पता लगता है? क्या मतलब? मैं तो मुक्ति से लौट के आया हूँ, मेरे को सब पता है। हाँ जी, इतना कुछ याद है और इससे ज्यादा क्या याद रखना है? अरे कमाल है। अच्छा, पढ़ने से पहले जिसको भी पता लगे उसने नहीं पढ़ा है। अच्छा, सारी बातें बिना पढ़े थोड़ा पता लगेगा कुछ? तो वो अंदाजा किस आधार पर? नहीं, वैसा अंदाजा नहीं होता ना अपने। अब शास्त्र पढ़ रहे हो ऐसा मत बोलो, शास्त्र पढ़ रहे हो तो अंदाजा नहीं होता, वहां तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रत्यक्ष होगा ना। अनुमान, अंदाजा का मतलब आप संभावना जो कह रहे हो, अनुमान जो कह रहे हो, वो प्रत्यक्ष मूलक ही होगा ना। तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, तत्पूर्वक है ना वो, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो हमने प्रत्यक्ष किया ही नहीं है तो उसकी याद आदि कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। केवल पढ़ने से भी पता लगता है, बिना पढ़े भी पता लगता है मेरे को सुख चाहिए, ये बिना पढ़े भी पता लगता है। नहीं, ये सुख नहीं चाहिए मेरे को, लगातार सुख चाहिए। ये लगातार सुख चाहिए कैसे पता लगा आपको, को पहले कभी अनुभव तो किया होगा ना आपने लगातार, तभी तो आप कह रहे हो लगातार सुख चाहिए। नहीं, मेरे को छोटा सुख नहीं चाहिए, मेरे को बड़ा सुख चाहिए, ये कहां से सीखा है आपने? अब किसी ने नहीं बताया तो भी उसको पता है। हाँ, नहीं वो याद उस रूप में तो किसी को नहीं रहता, पर जो लिखा है ना वो तो बताने वाले ने बताया तब लिखा है ना, भगवान ने बताया तब ऐसा लिखा है ना उसने, मतलब वेद में जो आया है वो तो भगवान ने बताया हुआ है, और उसमें वेद में जो लिखा हुआ है उसी को ऋषियों ने लिखा है, तो भगवान के बताए हुए को अपनी भाषा में लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि बिना बताए हमको पता नहीं लग सकता है ना, बिना बताए पता नहीं लग सकता है। मैं आपकी माँ हूं, जब तक माँ नहीं बताएंगे तो बेटों कैसे पता लगेगा, नहीं बता सकता। अच्छा, प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसको पता नहीं है, देखो माँ जो पैदा हो रहा है उसको प्रत्यक्ष पता है तो भी उसको पता नहीं है, वो तो बताना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। तो जिसने सीखा है वही बताए, ईश्वर ने सिखा है शुरू में वेद के माध्यम से, बस उसी के आधार पर ऋषियों ने उसको विस्तार करके अपनी भाषा में लिख दिया। क्या जी? वेतर नदी से जैसे, तो वेतर नदी की भी कल्पना उसी के आधार पर किया है ना, जो भी कल्पना की जाती है ना, याद रखना दुनिया भर की कल्पना प्रत्यक्ष के आधार पर होती है। हाँ, या प्रत्यक्ष या अनुमान या शब्द के आधार पर, यानी उसके मूल में प्रत्यक्ष तो होता ही है। कल्पना पढ़ करके भी कल्पना कर सकता है ना, और अनुमान के माध्यम से भी कल्पना करता है, तो चाहे अनुमान से करे कल्पना या शब्द से करे कल्पना, पर उन सबके पीछे तो प्रत्यक्ष तो कारण है ही मूल रूप में। चाहे वैतरणी नदी बोलो, चाहे कोई भी नदी बोलो, ये जितनी भी कल्पनाएं की है लोगों ने, उनके पीछे कोई ना कोई यथार्थता रही है ना, बिना यथार्थता के कल्पना नहीं हो सकती, कल्पना का आधार यथार्थ होता है, याद रखना। वो भी वो कल्पना ही है ना, वो यथार्थ के आधार पर ही है। मैं अब यथार्थ से आप क्या लेना चाहते हैं? हाँ जी, तो वास्तविकता है, तो कोई आदमी ऐसे छुप करके आता है, दिखता है परछाई के रूप में, वो यथार्थता है, उसके आधार पर इसकी भी कल्पना की भूत की, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब यथार्थता का मतलब ये थोड़ा का उसी का अपोजिट यथार्थता, पहले वो था अब ऐसा लग रहा है, ऐसा थोड़ा है। यथार्थ तो कोई भी हो सकता है, मैं इस खंभे को देख करके पता नहीं कितनी कल्पना कर सकता हूं, उन सारी कल्पनाओं के पीछे एक खंभा एक कारण है, ये झील एक बहुत बड़ा कारण है, इस झील को लेकर के पता नहीं मैं कैसे किसी कल्पना कर सकता हूं। एक कटोरा लूंगा और कटोरे में पानी भर दूंगा, झील बना दूंगा उसको। क्यों जी, कल्पना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो कल्पना के पीछे यथार्थता ही होती है। महद अनुग्रहणात्, 33वां सूत्र, महद अनुग्रहणात्, इसका सूत्रार्थ बताइए सत्यवीर जी। बड़े से भी बड़ा और छोटे से भी छोटा पदार्थ को ग्रहण करने वाली होने से चक्षु इंद्रिय अभूति कृष्ण सारे सति उपलम्बाद व्यतिरिच्य च उपलम्बाद संशया, स्नेहा जी 32वां। आँखी वस्तु दिखता है और आपकी काली पृथ्वी से दूर स्थित वस्तु दिखती है, इसी सेंस से होता है कि इसको भौतिक माना गया अभौतिक। ठीक बात है। रश्मि रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात तद्ग्रहणम। सुषमा जी, आप जो लिखा है ना सूत्रार्थ, उसको देख करके भी बता सकते हो क्या सूत्रार्थ लिखा है इसका। नहीं, आपने कॉपी में लिखा होगा ना इसका सूत्रार्थ, तो उसको देख करके भी बताइएगा क्या सूत्रार्थ है। नेत्र की रश्मियों का वस्तु के साथ विशेष संबंध होने से वस्तु का प्रत्यक्ष तद अनुपलब्धे अहेतु। निरंजन, नेत्र रश्मि और अर्थ का संयोग होता है ऐसा जो आपने कहा। न अनुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि अभाव हेतु। आशुतोष जी, तैयारी नहीं किया? दो सूत्र का तैयारी नहीं किया, 36 का और 35। क्यों क्यों आपको समय नहीं मिला? आप क्या करते हैं? कल मैं दोपहर को चल गया था संस्कृत। और कब आए? यज्ञ चल रहा था। तो रात में क्या किया? आज सुबह क्या किया? आप यही काम है ना आपका, और कोई काम तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों जी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको। आप जिस काम के लिए, सबसे पहले वो काम करो ना आप। हाँ जी, उपेंद्र जी। कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण से जो जाननी होगी नेत्र रश्मि है, तो अगर वो प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं भी देती है, तो उसका प्रत्यक्ष से ना दिखना उसके अभाव का कारण हो सकता है। चले 37वां सूत्र देखिएगा, बोलिए। द्रव्य गुण धर्म भेदात च उपलब्धि नियमः। प्रसंग को सामने रखिएगा, प्रसंग क्या है? नेत्र रश्मि की प्रसंग, नेत्र रश्मि का प्रसंग चल रहा है। पूर्व पक्षी ये कहता है कि नेत्र की रश्मि नहीं होती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होती है। ये 36वें सूत्र में कहा उसने, 35वें सूत्र में कहा। तो 36वें सूत्र में सिद्धांती ने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है, अनुमान करने योग्य पदार्थ को आप प्रत्यक्ष से उपलब्धि ना देखते हुए उसका ना होना आप हेतु कैसे बताएंगे? जब उसको अनुमान से ही जाना जाता है तब प्रत्यक्ष से जानने का आग्रह क्यों रखते हो आप? अगर प्रत्यक्ष से दिख रहा है तो फिर उसको जानने का मतलब तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसी को तो हम अनुमान से जानते हैं। हर वस्तु को प्रत्यक्ष से तो देख नहीं सकते, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अनुमान से जान लेते हैं, ठीक है ना। जिसको हम प्रत्यक्ष से जान नहीं सकते उसको हम अनुमान के माध्यम से जानते हैं। तो फिर आप ये आग्रह क्यों करते हो कि प्रत्यक्ष से दिखाई ना देने के कारण से वो नहीं है? ये तो आपने गलत किया। और वास्तव में क्यों वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है? वस्तु तो है, अनुमान तो हो रहा है, फिर प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को समझो, समझ में आ जाएगा। ये बात 37वें सूत्र में कही जाएगी। भूमिका समझ में आ गई? बोलिए। द्रव्य गुण धर्म भेदाच्च उपलब्धि नियमः। भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्म गुण धर्मश्च। भिन्ना खलु अयम द्रव्य धर्म, द्रव्य का धर्म अलग है, यानी धर्म की विशेषता अलग है, और गुण धर्मश्च, और गुण का जो धर्म है, गुण की जो विशेषता वो अलग प्रकार की है, दोनों की विशेषताएं एक जैसी नहीं है, क्योंकि द्रव्य अलग वस्तु है, गुण अलग वस्तु है, दोनों की विशेषताएं एक जैसी कैसे होंगी? पकड़ में आ रही मेरी बात? आप और मैं दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो दोनों की विशेषताएं एक जैसी नहीं हो सकती। अगर एक जैसी होंगी तो फिर अलग थोड़े होंगे, हम दोनों एक ही हो गए, दो चीज नहीं फिर एक चीज है। तो द्रव्य अलग है, गुण अलग है, तो दोनों की विशेषताएं अलग होनी चाहिए। कुछ सामान्य गुण होते हैं, वो सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ तो अलग होगा। मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग यदि कह रहे हो तो कोई तो कोई ऐसा धर्म होना चाहिए जो उससे अलग करता हो। मतलब आपसे मेरे को अलग करने वाला कोई ना कोई एक धर्म होना चाहिए। आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, समानता है। आप भी पुरुष, मैं भी पुरुष, समानता है। ठीक है ना? मतलब समान धर्मों से दोनों एक जैसे तो दिखेंगे, लेकिन एक जैसे दिखते हुए भी उनसे मैं अलग हूं इसको दिखाने के लिए कोई ऐसा धर्म लाना पड़ेगा, तभी दोनों अलग अलग होंगे। नहीं तो दोनों एक चीज होंगे, फिर दो वस्तु नहीं होंगे, एक वस्तु मानी जाएगी। इसलिए गुण और धर्म अलग अलग है, दोनों की विशेषताएं अलग अलग है, ये बात कहिए। स्पष्ट हो गया जी? अब कहते हैं द्रव्य की क्या विशेषता है जी, द्रव्य की जो विशेषता बता रहे हो क्या विशेषता है? तो कहते हैं महद अनेक द्रव्य वच्च, वो महत परिमाण वाला होता है, जो प्रत्यक्ष से दिखने वाला है या कोई भी पदार्थ है वो महत होना चाहिए, महत परिमाण वाला होना चाहिए। और अनेक द्रव्य वच्च दूसरा हेतु बताया है, वो अनेक अवयवों वाला होना चाहिए। अनेक द्रव्यवत, अनेक द्रव्यों वाला, अर्थात अनेक अवयवों वाला। पकड़ में आ गया? विषक्त अवयवम आप्यम द्रव्यम, आप्यम द्रव्यम, जल रूपी द्रव्य, जल रूपी जो द्रव्य है वो कैसा है? विषक्त अवयवम, उसके अवयव अलग अलग हो गए। है तो जल है लेकिन उसके अवयव जो है अलग अलग हो गए। प्रत्यक्ष तो ना उपलब्ध्यते, जब उसके अवयव अलग अलग होंगे ना, वो प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होगा, यानी आंखों से नहीं दिखाई देगा। मेरी ओर देखिएगा, पानी है ना, पानी, इसको आप्यम कहा, जल। कटोरा में ले लो, मतलब बटरोई में ले लो पानी, 50 ml जितना, और स्टोव को जलाओ, उसके ऊपर रख दो, सारा पानी जो है ना सूक्ष्म हो जाएगा, वो उसके जो पानी के जो अवयव है ना वो बिखर के अलग अलग हो जाएंगे, गर्मी के कारण से, हीट के कारण से, तो उसके अवयव अलग अलग होंगे, इसके इसलिए वो दिखता नहीं है। उड़ गया, यहाँ ही पर है पर दिखता नहीं है। यहाँ पर भी अभी पानी भी है ना, पर वो दिखता नहीं है, क्यों? उसके अवयव अलग अलग हो गए हैं। इसलिए कह रहे हैं विषक्तावयवम आप्यम द्रव्यम, विभक्त हुआ हुआ जो पानी रूपी द्रव्य है, विषक्त का मतलब है अलग अलग, विभक्त, विषक्त विभक्त, विभक्त अवयवम आप्यम द्रव्यम, अलग अलग अवयवों में बिखरा हुआ जो जल रूपी द्रव्य है, प्रत्यक्ष तो न उपलब्ध्यते, वो आंखों से उपलब्ध नहीं होता है। स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, पर उसका स्पर्श जरूर होता है, ठीक है ना, स्पर्श जरूर हो रहा है। सर्दियों में ठंडी लगती है ना आपको, वो जो ठंड लग रहा है स्पर्श हो रहा है उसको, आपको शीत स्पर्श, ये कौन है? वो शीत गुण किसका है? जल का है। इसका मतलब वो पानी तो है पर पानी नहीं दिख रहा है, पर उसका स्पर्श तो दिख रहा है आपको, स्पर्श की अनुभूति हो रही है। इसलिए कह रहे हैं स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, उसका स्पर्श, शीत स्पर्श तो आपको दिखाई दे रहा है। तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात, क्यों दिखाई दे रहा है जी शीत स्पर्श? क्यों? क्योंकि स्पर्श उस द्रव्य के साथ संबद्ध होने से, द्रव्यस्य अनुबंधात, तस्य शीतस्य द्रव्यस्य अनुबंधात्, उस शीत स्पर्श जो है द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ होने से, क्योंकि गुण गुणी से अलग नहीं रह सकता है ना, तो तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात्, उस शीत का द्रव्य के साथ संबंध होने से, हेमंत शिशिरो कल्पेते, हेमंत और शिशिर इन दोनों ऋतुओं में ये उत्पन्न होते हैं, यानी हेमंत और शिशिर में ये शीत स्पर्श होता है हमको, सबसे ज्यादा इन्हीं ऋतुओं में होता है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? हेमंत चल रही है, बिल्कुल ठीक बात है। नवंबर दिसंबर हेमंत और जनवरी फरवरी शिशिर। हाँ जी, अभी शिशिर आने वाली है, अभी समय है शिशिर में, थोड़ा 15 दिन का थोड़ा सा अंतर होता है, 15 दिन पहले हमारे पास आता है और 15 दिन पीछे साउथ में आती है ये, यानी 15 दिन पहले हमारे यहाँ शुरू हो जाती है और 15 दिन पीछे उनकी शुरू होती है, थोड़ा 15 दिन का अंतर है स्थान भेद के कारण से। क्या बस अब 22 जनवरी के बाद, दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर तक ये चलेगा, उसके बाद उत्तरायण प्रारंभ 23 दिसंबर से। क्या चीज कौन मानते? नहीं नहीं, वो पौराणिक का सब लोग वही मानते हैं, इसका निश्चित है उत्तरायण दक्षिणायन का। वो संक्रांति के कारण से थोड़ा परिवर्तन होता है वो तो ठीक है, लेकिन उत्तरायण दक्षिणायन का निश्चित समय है ना, वो तो 6 महीने के बाद उत्तरायण आएगा, 6 महीने के बाद दक्षिणायन आएगा, तो 22 दिसंबर तक ये दक्षिणायन पूरा हो जाएगा, 23 को फिर उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा ऐसा। हाँ दिन तो बड़ा हो गई, अभी दिन कम होता जा रहा है ना, अब ये जब आप 21-22 को देखेंगे ना तो आप देखेंगे तो वो 5 बजे ही रात जैसे दिखने लग जाएगा, 5-5:30 बजे ही। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात, उस स्पर्श का द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से हेमंत शिशिरो कल्पेते, हेमंत और शिशिर में वो समर्थ होते हैं अनुभव करने में, तथा विधमेव च तेजसम, उसी प्रकार से जैसा पानी है उसी प्रकार से, तथा विधम एव पानी के समान ही तेजसम द्रव्यम आग्नेय द्रव्य है, तेजस द्रव्य मतलब अग्नि रूपी द्रव्य है, अनुद्भूत रूपम, और उसका रूप कैसा है? उद्भूत नहीं है यानी प्रकट नहीं है, अनुद्भूत है, इसलिए रूपेण सह न उपलब्ध्यते, वो रूप के साथ उपलब्ध नहीं होता, ये चक्षु रश्मि के लिए कह रहे हैं, रश्मि तो है वो पर उद्बुद्ध नहीं है, अग्नि तो है वो लेकिन प्रकट नहीं है उसका प्रकाश, उद्बुद्ध नहीं है, ये गुण का धर्म है, उद्बुद्ध रहना अनुद्बुद्ध रहना ये गुण का धर्म है। द्रव्य का धर्म क्या था? महत परिमाण होना, अनेक द्रव्य वाला होना, ये द्रव्य के धर्म था, और इस गुण का क्या धर्म है? उद्बुद्ध होना अनुद्बुद्ध होना, प्रकट होना अप्रकट रहना, ऐसा। हाँ जो रूप भी साथ, हाँ मतलब वो जिस रूप में उपलब्ध करना उस रूप में कह रहे हैं, रूप भी होना चाहिए, वो आगे भी आएगा, रूप भी होना चाहिए। तो कहते हैं तेजसम द्रव्यम अनुद्भूत रूपम रूपेण सह न उपलब्ध्यते, तेजस द्रव्य जो है उसमें अनुद्भूत रूप वाला है इसलिए रूप के साथ में उपलब्ध नहीं होता है। स्पर्शस्तु अस्य उष्ण उपलब्ध्यते, स्पर्श तो उसका उसकी उष्णता उपलब्ध होती है, ये कह रहे हैं सूर्य जैसे सूर्य की गर्मी है, यानी सूर्य जो है ये तपता है, अग्नि है, तेजस्वरूप है, पर उसका अनुद्भुत रूप क्या है? जब वो किसी को तपाता है, किसी को उष्ण करता है, तो उसका रूप उसमें दिखता नहीं है, पर उष्ण स्पर्श तो रहता है उसमें। जैसे अग्नि जला करके पानी को गर्म कर दो तो पानी में अग्नि तो चली जाती है, अग्नि में पानी चली जाती है पर उसका रूप दिखता नहीं आपको अग्नि का, पर उसका स्पर्श उष्ण स्पर्श आपको दिखता है। आप रोज सुबह गर्म पानी से नहाते हैं क्या? नहाते हैं ना, तो उसमें अग्नि होती है उसके अंदर, पर वो उसका रूप दिखता नहीं है, स्पर्श जरूर होता है, ये कहना चाह रहे। तेजसम द्रव्यम, आग्नेय द्रव्य जो है वो अनुद्भुत रूप वाला कब होता है? जब हम उसको, उस अग्नि को किसी और पदार्थ में प्रवेश कराते हैं, दूध में प्रवेश कराते हैं, पानी में प्रवेश कराते हैं, दाल में, चावल में, सब्जी में, रोटी में, पता नहीं किस किस में प्रवेश कराते हैं अग्नि को, ठीक है ना। खाने योग्य गर्म पदार्थों को जो हम खाते हैं सब में अग्नि है, पर उसमें उद्बुद्ध रूप नहीं है, अनुद्बुद रूप है, लेकिन स्पर्श उसका उद्बुद्ध रहता है। पहले सुनो तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, स्पर्शस्तु अस्य उष्णः उपलभ्यते, उसका उस अग्नि का उष्ण स्पर्श तो उपलब्ध होता है। तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात, क्योंकि उस उष्ण स्पर्श जो है, तस्य उस उष्ण स्पर्श का द्रव्यस्य अनुबंधात, द्रव्य के साथ संबंध होने से, द्रव्य के साथ अविनाभावी संबंध होने से, समवाय संबंध होने से, ग्रीष्म वसंतो कल्पेते, और ये ग्रीष्म और वसंत इन दो ऋतुओं में जो है वो प्रकट होते हैं। यानी स्पर्श, उष्ण स्पर्श तो हमको प्रकट होता है पर रूप उसका प्रकट नहीं होता है गर्मियों के मौसम में, वसंत और ग्रीष्म इन दो ऋतुओं में उष्णता रहती है। सूत्रार्थ, द्रव्यों के धर्म और गुणों के धर्म, द्रव्यों के धर्म और गुणों के धर्म अलग अलग होने से प्रत्यक्ष का नियम भी अलग अलग होता है। द्रव्यों के धर्म और गुणों के धर्म अलग अलग होने से प्रत्यक्ष का नियम भी अलग अलग होता है। आगे देखिएगा, यत्र तु एषा भवति, जहां ये चाक्षुषोपलब्धि होती है, जहां आंखों से जिसको देखते हैं उसके संदर्भ में बताया जा रहा है। यत्र तु एषा चाक्षुषोपलब्धि भवति, जहां यह आंखों से जो उपलब्धि होती है वो उपलब्धि किस रूप में होती है उसको समझा रहे हैं सूत्र के माध्यम से। बोलिए, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्च रूपोपलब्धि, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अनेक द्रव्यों के संयोग से, अनेक द्रव्यों के, द्रव्य का मतलब अवयव, अनेक अवयवों के संयोग से और रूप विशेष के होने से, और रूप विशेष के होने से आंखों से रूप, आंखों से रूप का प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, वो तो बताया है ना, पीछे बता चुके हैं। वो भी आएगा, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, यत्र रूपम च द्रव्यम च तदाश्रय प्रत्यक्षता उपलभ्यते। यत्र रूपम, जहां रूप है, कैसा उद्भूत रूप, यत्र उद्भूतम उद्भूत रूपम, जहां उद्भूत रूप है, और द्रव्यम च, और जहां महत्व वाला द्रव्य है, महत परिमाण वाला द्रव्य है, जहां उद्भूत रूप है, जहां महत परिमाण वाला द्रव्य है, तद आश्रय प्रत्यक्षता उपलब्ध, उन दोनों के आश्रय से, उद्भूत रूप और महत द्रव्य, महत वाला द्रव्य, इन दोनों के आश्रय से कोई वस्तु प्रत्यक्ष से उपलब्ध होती है। उद्भुत रूप और महत्व, महत परिमाण वाला, ये दोनों जिस द्रव्य के आश्रित होते हैं, ऐसा द्रव्य प्रत्यक्ष से उपलब्ध होता है। रूप विशेषस्तु, ये जो रूप विशेष है, जो सूत्र में कहा रूप विशेष, यानी रूप विशेष होने से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यद भावात क्वचित उपलब्धि, यद भावात क्वचित रूपोपलब्धि, जिस रूप विशेष के होने से, यद भावात जिस रूप विशेष के होने से क्वचित कहीं रूपोपलब्धि, रूप का प्रत्यक्ष होता है। पकड़ में आया? फिर कहा यद अभावाच्च द्रव्यस्य क्वचित अनुपलब्धि, द्रव्यस्य यद अभावात, द्रव्य का जो विशेष रूप का अभाव होने से, यानी द्रव्य का विशेष रूप के ना होने से क्वचित अनुपलब्धि, वहां उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। रूप धर्म, वो रूप का धर्म है, यानी कहीं उद्भुत रूप में रहना, कहीं अनुद्भुत रूप में रहना, ये रूप का धर्म है। अयम उद्भव समाख्यातः इति, अयम उद्भव समाख्यातः, यह उद्भूत नाम वाला है, जहां द्रव्य प्रत्यक्ष होता है तो वहां समझ लेना अयम उद्भव समाख्याता, वहां पर उद्भूत नाम वाला है, यानी उद्भूत रूप वहां पर विद्यमान है, तो उद्भूत नाम से समाख्याता कहा जाता है, बताया जाता है। पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ? यानी उद्भव समाख्याता, वह उद्भूत है, इस नाम से कहा जाता है। अनुद्भूत रूपश्च अयम नायनो रश्मि, अनुद्भूत रूपश्च अयम नायनो रश्मि, जो अनुद्भूत रूप वाला है, जो अनुद्भूत रूप वाला है, ये नायनो रशि, नायन कहते हैं आंख को, और रश्मि उसकी किरण, ये आंखों की रश्मि है जो अनुद्भुत रूप वाला है। नायन, नायन कहते हैं आंख को, नयन भी बोलते हैं ना, हाँ वो प्रत्ययांत है। नायन रश्मि, आंख की रश्मि, अयम नायनो रश्मि, ये जो आंख की रश्मि है वो कैसी है, अनुद्भूत रूप, वो अनुद्भूत रूप वाला है। तस्मात् प्रत्यक्षतो न उपलब्धते इति, इसलिए वो आंख से दिखता नहीं है। तेज दृष्टश्च तेजसो धर्म भेदः, तेजसो धर्म भेद दृष्टः, अग्नि के अलग अलग धर्म देखा जाता है। तेजसो धर्म भेद दृष्ट, अग्नि के धर्म भेद को देखा जाता है। किस रूप में? उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजो यथा आदित्य रश्मयः। प्रत्यक्ष उदाहरण से समझा रहे हैं, उनके धर्म भेद बता रहे हैं। उद्भूत रूप स्पर्शम, उद्भूत स्वरूप स्पर्श है, प्रत्यक्षम वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तेजः अग्नि, अग्नि का उद्भूत रूप प्रत्यक्ष देखा जाता है। यथा जैसे कि आदित्य रश्मया, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें दिखती हैं ना, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उसमें उद्भूत उद्बुद्ध रूप स्वरूप है, यानी उसका रूप उद्बुद्ध है, प्रकट है। आदित्य की किरणें प्रकट रूप वाले हैं, ये प्रकट रूप वाली हैं। ठीक है, वह रूप भी और स्पर्श भी दोनों उद्बुद्ध है। सूर्य की किरणों में रूप भी उद्बुद्ध है और स्पर्श भी उद्बुद्ध है। और उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेजः। और कोई अग्नि ऐसी भी है, उसमें उद्बुद्ध रूप है और अनुद्बुद्ध स्पर्श है। एक उद्बुद्ध है और एक अनुद्बुद्ध है। रूप जो है उद्बुद्ध है और स्पर्श जो है अनुद्बुद्ध है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रदीप रश्मया, दीपक की रश्मियां, दीपक की रश्मियां जो है ना, वहां रूप तो उद्बुद्ध है लेकिन उसका स्पर्श उद्बुद्ध नहीं है। दीपक में जो किरणें निकलती है ना दीपक की, उसकी जो रश्मियां हैं वो रश्मि तो दिखती है पर उसका स्पर्श नहीं दिखता है। और देखिएगा, उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्षम। और कोई कोई ऐसा भी होता है, उद्भूत स्पर्शम, स्पर्श तो उद्भूत है और अनुद्भूत रूपम, और रूप उद्बुद्ध नहीं है इसलिए वो अप्रत्यक्षम, वो अप्रत्यक्ष रहता है, दिखता नहीं है। यथा अबादि संयुक्तम तेजः, पानी से मिली हुई अग्नि, पानी के साथ मिली हुई अग्नि, जब अग्नि पानी में चली जाती है तो उसका रूप तो दिखता नहीं है, स्पर्श दिखता है। ये अलग अलग नियम बता रहे हैं, बताया था ना पीछे कि द्रव्य गुण धर्म भेदाच उपलब्धि नियमः। द्रव्य और गुणों के धर्मों में भेद होने से प्रत्यक्ष होने में भी भेद है। फिर कहते अनुद्भूत रूप स्पर्शो अप्रत्यक्ष चाक्षुषो रश्मिरिति। अलग अलग बात बता दी है उन्होंने, अलग अलग उदाहरण भी दे दिया। तो यहां पर कह रहे हैं अनुद्भूत रूप स्पर्श चाक्षुषो रश्मि, आंख की जो रश्मि है वो अनुद्भूत रूप वाला है, या अनुद्भूत रूप वाली है और अनुद्भूत स्पर्श वाली है। ना तो स्पर्श उद्बुद्ध है ना रूप उद्बुद्ध है, ऐसी रश्मि है जिसका रूप भी नहीं दिखता, जिसका स्पर्श भी स्पर्श नहीं होता, ऐसे आंख की रश्मि है। उसी को थोड़ा उदाहरण तो इतने सारे दिए हैं, ठीक है, वो दूसरा उदाहरण वो भी साथ ही रहेगा ना। देखो थोड़ा समझाओ इनको, मान लीजिए दूसरा देंगे तो उसके भी तो दोनों उद्बुद्ध नहीं होंगे ना, दोनों नहीं है तो उसको कैसे आप उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण तो वही देंगे ना जो हमको प्रत्यक्ष होते हैं, यानी एक में तो रूप को दिखा दिया, एक में स्पर्श को दिखा दिया, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा उदाहरण। ऐसा उदाहरण नहीं दिखते, देखो ये उदाहरण है इसमें ना रूप दिखता है ना स्पर्श दिखता, फिर वो तो साध्य हो गया। वो कैसे मानेगा? ऐसा कोई मान ही नहीं सकता भाई, जिसका रूप और स्पर्श दोनों उद्बुद्ध नहीं है वही तो साध्य है उसके लिए, उस साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे ही उदाहरण देंगे। अगर जिस जिसमें दोनों अनुद्भूत है वो उसके लिए वो उदाहरण कैसे देगा? वो उसको तो मानता ही नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकता, इसलिए ऐसे ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। सूत्रार्थ हो गया क्या? सूत्रार्थ 38वां आगे बढ़िए। अब कोई प्रश्न ये करे कि भाई ऐसा ही क्यों है ये, मतलब ये इसका रूप भी उद्बुद्ध नहीं है और स्पर्श भी उद्बुद्ध नहीं है, ऐसा क्यों है? तो कोई तो कारण होना चाहिए ना वहां पर, उसके संदर्भ में सूत्र है, बोलिए। कर्मकारितः च इंद्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थ तंत्रः। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। इंद्रियों की संरचना हमारे कर्मों के कारण से है। इंद्रियों की संरचना हमारे कर्मों के कारण से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ऐसी रचना की गई है। यदि ऐसी रचना ना करे तो पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना? आप मेरी ओर देखिएगा, इसको मैं कपड़े के नीचे रखूंगा, ठीक है ना? तो भगवान ने आपकी चक्षु रश्मि बनाई ऐसी है कि इसको कपड़े के नीचे रखूंगा तो देख नहीं सकते आप, ठीक है ना? अगर उद्बुद्ध रहेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाता, किसी को मैंने छुपा के रखा वो रोकेगा नहीं, ये रोकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर उद्बुद्ध रूप होगा ना तो जिसको भी हम देखेंगे ना उसको गर्म कर देंगे, कुछ समझ? अगर उसका स्पर्श और क्या, जिस अगर इस चक्षु रश्मि में स्पर्श होता, हाँ स्पर्श होता, उद्बुद्ध रूप होता तो वो आपको देखूंगा तो आपको गर्म करेगा, कम गर्म करेगा पर गर्म तो करेगा, भले नष्ट नहीं करेगा, जलाएगा नहीं लेकिन गर्म तो करेगा, कुछ तो गर्म होना चाहिए। मैं लगातार देखूं आपको तो गर्म हो जाना चाहिए आपको, हाँ। अच्छा मान लीजिए मैं अंधा हूं, आंखें तो खुली हुई दिख रही है, अंधा हूं, हाँ मैं नहीं देख रहा हूं ऐसा बोल रहा हूं, कैसे पता लगेगा? ठीक है ना, मैं बताऊंगा तो आप समझ रहे हैं। अगर इसका रूप उद्भुत होता है ना, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, देखो आपकी किरणें दिख रहे हैं ना, ठीक है ना? अरे भाई पता कैसे चलेगा? उद्भुत होता तो पता कैसे चलेगा? नहीं, किरणें निकल रही हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, ऐसी स्थिति होगी जो भी कारण है। कोई बोलेगा मैं तो जी वो देख सकता है लेकिन वो अपने आप को बोल रहा है जी मैं अंधा हूं जी, मेरे को नहीं दिख रहा है, अरे आपकी आंखें खुली है, देख रहे हो, हम बता सकते हैं भाई आपके अगर उद्भुत होता तो पता लगता है किरणें आ रहे हैं, देखो। अच्छा, आप किसी को छुपा के रखना चाहते हो, ठीक है ना, तो वो आवरण जो है ना उसने रोक लिया उसको, वो रोक देगा, नहीं तो फिर वो भी आर पार दिखाई देगा। जैसे कांच के आर पार दिखाई देते हैं ना, प्रकाश कांच के आर पार होता है, तो ये भी उसके दीवार के पीछे वाले को भी देख देगा। कोई तो कोई कारण होगा ना, कई प्रयोजन है इसके, इनके उद्भुत ना रखने के पीछे। भगवान ने सोच समझ करके चीज बनाई है। किसी कोई आदमी जो है ना पेड़ के नीचे, गर्मियों का मौसम था, राहगीर था, जा रहा था, बहुत परेशान होकर के धूप के कारण से थोड़ा सा छाए के बीच में रेस्ट तो करूं, लेट गया, उधर देखा तो उधर खरबूज है, तरबूज है, अरे इतने बड़े बड़े तरबूज है, देखो ये बेल है, इतने छोटे छोटे बेलों के साथ में भगवान कैसा मूर्ख आदमी इतने बड़े तरबूज, इतने बड़े खरबूजा बना रखा है, और इतना बड़ा पेड़, इतना स्ट्रांग है ये पेड़, इसमें छोटे छोटे आम लगाए, गर्मियों के मौसम में आम भी होते हैं ना, आम छोटे छोटे बनाए, इतने बड़े मजबूती, इसमें तो बड़े बड़े फल लगाना चाहिए, और ये बेल है इसमें तो छोटे छोटे लगाना चाहिए, और वो लेटा हुआ है, जैसे नींद आने के लिए ठक आम आके गिर गए नाक के ऊपर, आम आके, और मतलब गिलहरी ने काट लिया उसको खाने के लिए, अब वो तो गिलहरी तो गिलहरी है, वो छूट गया, वो खाने के लिए काटा, वो नीचे गिर गया, तो उसके नाक पर गिर गया, और आवाज आए उसको, देखा रे नाक दर्द हो रहा है, हे भगवान तूने अच्छी लीला की है, अगर वो अगर तरबूज बना था ऊपर तो मेरा नाक ही टूट जाता। हाँ फट जाता, सिर फट जाता, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। हाँ भगवान ने अच्छी लीला की है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ नहीं रखना है, ये है तो मजाकिया उदाहरण है, लेकिन मजाक मजाक में पीछे बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है इसके पीछे। गंध किसी में रखा है, दूसरी ऐसी चीज में नहीं रखा गंध, अगर ऐसी चीज में रखे नोट, अगर मान लीजिए सोने में गंध रखता बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कहीं भी छुपाओ पकड़ में आ जाएगा। सोने में अगर गंध रख दे, इतनी बड़ी बेश क्या कहते हैं उसको, बेशकीमती वस्तु है, सोने के लिए आदमी मर रहा है आज, इतनी कीमती चीज है, इतना सुंदर है, इतना सब कुछ है, लेकिन उसमें गंध ही नहीं रखा भगवान ने, अगर गंध रख दे ना तो बहुत मुश्किल है, छुपा नहीं सकते उसको। ऐसे बहुत बहुत सारे उदाहरण है। गन्ना कितना मधुर है देखिएगा, गन्ना कितना मधुर है, लेकिन गंध नहीं रखा उसमें, इतनी मधुर होता हुआ भी, इतना मिठास होता हुआ भी उसमें गंध नहीं रखा, थोड़ी बहुत तो सब में होती उसकी, छोटे थोड़ा प्रकट, एकदम प्रकट आपको अनुभूत महसूस हो जाए। ऐसे बहुत बहुत कुछ हैं भगवान ने जो बनाए हैं, वो सब हमारे प्रयोजन के लिए बताए, इसलिए कहे पुरुषार्थ तंत्र, मनुष्य के प्रयोजन के लिए इंद्रियों की संरचना ऐसी की है जिससे कि हम उनसे ठीक ठीक प्रयोजन सिद्ध कर सकते, और ऐसी संरचना क्यों की है, कर्मकारिता, ये हमारे कर्मों के कारण से किया है। हाँ जी, और क्या, सारे पशुओं के कर्म एक जैसे होते हैं, सारे मनुष्यों के कर्म भी एक जैसे होते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको, सारे पशु और मनुष्य सबके कर्म एक जैसे, सारे मनुष्यों के एक जैसे कर्म है, सारे पशुओं के एक जैसे कर्म है। हाँ जी, यथा चेतनस्य अर्थ, चेतनस्य अर्थो विषयोपलब्धि भूत सुख दुखोपलब्धि भूतश्च कल्प्यते। चेतनस्य अर्थः, चेतन के प्रयोजन के लिए, अर्थ इति प्रयोजनम् पढ़ा था ना आपने संस्कृत में, अर्थ इति प्रयोजनम्, तो चेतनस्य अर्थः, ये चेतन के प्रयोजन के लिए, विषयोपलब्धि भूतः, विषयों को उपलब्ध करना, विषयों को प्राप्त करना, ये मनुष्य के प्रयोजन के लिए, चेतन के प्रयोजन के लिए, और सुख दुख को उपलब्धि भूतः, सुख और दुख को उपलब्ध करना भी मनुष्य के प्रयोजन है। इति कल्प्यते, ऐसा कल्पित किया है परमात्मा ने, ऐसी संरचना की है। तथा इंद्रियानी व्यूढ़ानी, जैसे विषयों की उपलब्धि, सुख दुख की उपलब्धि मनुष्य के प्रयोजन के लिए है, तथा उसी प्रकार से इंद्रियानी व्यूढ़ानी, इंद्रियों को भी जो बनाया गया है, इंद्रियानी व्यूढ़ानी, इंद्रियों का निर्माण करना, इंद्रियों की जो संरचना है, इंद्रियों को जो बनाया गया है, व्यूढ़ कहते हैं बनाना, तो इंद्रियों को जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया, विषय प्राप्ति अर्थश्च, विषयों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। इंद्रियों को जो बनाया गया है वो विषयों को प्राप्त कराने के लिए बनाया गया है। और चक्षुषस्य रश्मे व्यूह, और आंख की जो रश्मि की रचना है वो भी विषयों को प्राप्त करने के लिए है। जैसे इंद्रियों की संरचना क्यों की है, विषयों को प्राप्त करने के लिए की है, ऐसे ही आंख की रश्मि की संरचना क्यों की है, विषय को प्राप्त करने के लिए की है। चाक्षुषस्य रश्मे है व्यूहा, आंख की रश्मि की जो रचना है वो भी विषय प्राप्ति अर्थः, विषय को प्राप्त करने के लिए की है। रूप स्पर्श अनभिव्यक्त व्यक्तिश्च, रूप स्पर्श अनभिव्यक्ति, आंख की जो रश्मि है उसमें जो रूप और स्पर्श है उसकी अनभिव्यक्ति यानी अप्रकट होना भी किसके लिए है, व्यवहार प्रकल्पित अर्था, व्यवहार की सिद्धि के लिए बनाइए, मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि के लिए आंख की रश्मि में रूप और स्पर्श की अनभिव्यक्ति रखी है, उधर नहीं देखिएगा, ठीक है। यानी आंख की रश्मि में रूप और स्पर्श की अनभिव्यक्ति क्यों रखी है, तो कह रहे हैं व्यवहार प्रक्लिप्त्यर्था, व्यवहार की सिद्धि के लिए किया ऐसा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो व्यवहार की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, व्यवहार में बहुत कठिनाइयां हो जाएगी। और इसमें प्रकट रूप प्रकट स्पर्श रखते हैं ना, वैसे आंख जलता रहेगा हमारा, कभी कभी जलता है ना आंख तो बहुत परेशान होते रहते हैं, तो हर समय जलने लग जाएगा, तो क्योंकि स्पर्श रख दिया, उद्भुत स्पर्श रख दिया है, तो उद्भुत स्पर्श तो हमको गरम गरम लगता रहेगा आंख, तो जब से यानी उठते ही सोने तक पर गरम गरम लगता रहेगा, काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो व्यवहार की सिद्धि के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। फिर कहा द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात आवरणोपपत्तिर व्यवहारार्था, द्रव्य विशेषे, किसी किसी द्रव्य विशेष में प्रतिघातात, यानी हमारी रश्मियां जो है चक्षुकी रश्मियां जो है ना, किसी द्रव्य विशेष के विषय में प्रतिघात होने से यानी अवरोधक होने से, यानी वो द्रव्य विशेष जो है उसको रोक देता है, तो आवरणोपत्ति, वहां आवरण की सिद्धि होती है। यानी आंख की रश्मि कोई द्रव्य जो है ना उसको रोक देता है, तो उससे आवरण की सिद्धि होती है। ये भी व्यवहारार्थ, ये भी व्यवहार के लिए है। अगर भगवान ने ऐसा नहीं बनाता ना, तो फिर आपको सूटकेस वो ये सब रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, कुछ भी रखो सबको दिखा देगा ये, ठीक है ना। इसलिए इस रश्मि को वो रोक देता है, यानी भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो चीज रोक देती है। भगवान ने ऐसा बनाया उसको, हमारे व्यवहार के लिए बनाया, कांच को ऐसा नहीं बनाया, कांच को तो आर पार दिखने के लिए बनाया भगवान ने, वो भी हमारे व्यवहार के लिए बनाया कांच को, और ये दीवार और ये सूटकेस ये सब भी ऐसे बनाया कि इसमें आर पार नहीं होता ये प्रकाश, वो रोक देता, कोई वस्तु रोक देती है कोई वस्तु नहीं रोकती है, ये भी हमारे व्यवहार के लिए ऐसा बनाया। हाँ जी, किसको, नहीं कांच में जो मटेरियल है ना वो मटेरियल इसी तरह बनाया है ना भगवान ने, जिससे कि आपको दिखता नहीं है, ऐसे दीवार में जो मटेरियल है उस मटेरियल को इसीलिए ऐसा बनाया जो दिखता नहीं है। धरती के नीचे दिखता है क्या आपको, उसी धरती के मिट्टी को लेकर के तो दीवार बनाया आपने, इसलिए उससे भी नहीं दिखेगा। हाँ, किसी में भी नहीं दिखता, हाँ जी, रेत से कांच बनता है। वो तो रेत, रेत अलग फॉर्म में है, वो अलग फॉर्म में है, वो तो कारण के रूप में है, कारण में थोड़ा दिखता है, कार्य में दिखता है, कारण अलग अलग है ना। इधर उधर क्यों जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हो आप जानबूझ करके। हाँ, हाँ जी, चले हम आगे। तो ये कह रहे हैं प्रतिघाताद रोक लेने के कारण से आवरणोत्पत्ति, वहां आंख की रश्मि है इससे पता लगता है वहां, क्योंकि प्रतिघाती द्रव्य जो है ना वो आवरण के रूप में होता है। तो ये सब व्यवहारार्था, ये व्यवहार के लिए होता है। सर्वद्रव्याणां विश्वरूप व्यूह इंद्रियवत कर्मकारिता पुरुषार्थ तंत्र, बहुत अच्छी बात कही है, ये सार्वभौम सिद्धांत है, बहुत याद रखने वाली पंक्ति है। सर्वद्रव्याणां विश्वरूपो व्यूह, समस्त द्रव्यों का जो विश्वरूप है, अलग अलग ढंग से उनको जो बनाया गया है, उनका जो व्यूहन किया है, उसकी जो संरचना की गई है, इंद्रियवत इंद्रियों के समान कर्मकारिता, वो कर्मों के कारण से। सर्वद्रव्यानम, समस्त द्रव्यों का जो व्यू है, संरचना है, विश्वरूपा, वो भी विविध रूप है, अलग अलग द्रव्य अलग अलग रूप में, कोई सेव के रूप में, कोई अनार के रूप में, कोई केला के रूप में, कोई किसी रूप में, इनका अलग अलग जो संरचना है, ये भी कर्मों के कारण से है, हमारे कर्मों के कारण से। भारत की जो संरचना है ये भी हमारे कर्मों के कारण से, यूरोप की जो संरचना ये भी हमारे कर्मों के कारण से, पहाड़ की संरचना ये भी हमारे कर्मों के कारण से, पेड़ों की संरचना ये भी हमारे कर्मों के कारण से, प्रत्येक वस्तु की जो संरचना हुई है वो केवल केवल हमारे कर्मों के कारण से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो भी हमारे कर्मों के कारण से, क्या वो भी कर्मों के कारण से, अभी जो बदल जाएगा ये भी हमारे कर्मों के कारण से, इसमें क्या दिक्कत है? भाई हमारे कर्मों के कारण से बोला जा रहा है, हम ये थोड़ा प्रसंग चल रहा है कि हम बनाते हैं या ईश्वर बनाता है, बनाता तो ईश्वर है, पर हमारे कर्मों के कारण से ऐसा बनाता है। मतलब भारत को जिस शेप में बनाया, जिस आकृति में बनाया, वो भी हमारे कर्मों के कारण से, और यूरोप को जिस आकृति में बनाया वो भी हमारे कर्मों के कारण से, और वहां जो ठंड वंड जो भी स्थिति बनाई है वो भी हमारे कर्मों के कारण से, और यहाँ जिस जैसी स्थिति बनाई ये भी हमारे कर्मों के कारण से, हाँ सब कुछ हमारे कर्मों के कारण से। और ये क्यों ऐसा? पुरुषार्थ तंत्र, ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए, इंद्रिय जैसे इंद्रियों को कर्मों के कारण, कर्मों के कारण से इंद्रियां बनी है, ऐसे सारे संसार के समस्त पदार्थ हमारे कर्मों के कारण से हैं। पकड़ में आ रहा है? कर्म तो धर्माधर्म भूतम, और वो कर्म किस रूप में है, किसको कर्म कहा जा रहा है यहाँ पर? धर्माधर्म भूतम कर्म, वो धर्माधर्म रूपी कर्म है, चेतनस्य उपभोगार्थमिति, और आत्मा के उपभोग के लिए है ये जो कुछ भी बना है संसार, विश्वरूप हो संसार चेतनस्य उपभोगार्थम, ये आत्मा के उपभोग के लिए। मछली भी आत्मा के उपभोग के लिए है, शेर भी आत्मा के उपभोग के लिए है, गाजर मूली भी आत्मा के उपयोग के लिए है, ठीक है ना, धरती भी आत्मा के उपयोग के लिए, नक्षत्र भी आत्मा के उपयोग के लिए है, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ आत्मा के उपभोग के लिए है, आत्मा के लिए सब कुछ बने हैं। हाँ और क्या, नहीं शेर भी किसी आत्मा के लिए काम आता है ना, जैसे मछली किसी आत्मा के लिए काम आता है, ऐसे शेर भी किसी आत्मा के लिए आता है। मनुष्य खाने के लिए नहीं है, तो आप मेरी बात को समझो, मनुष्य के लिए मछली है, इसका मतलब है मछली जो है मेरी सेवा करती है पानी को शुद्ध करके, ऐसा मच्छर जो है मेरे सेवा के लिए बनाया गया भगवान ने, वो मेरी सेवा करे ताकि गंदगी को खाए, वो आपकी आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती इसलिए आपने गंदगी को साफ नहीं करते हैं, यानी यानी अपनी गंदगी को यहाँ नहीं रखना चाहिए, अपनी गंदगी को दूर ले जा करके रखना चाहिए। आप क्या करते हैं, अपनी गंदगी को अपने पास में रखते, इसलिए मच्छर आपके पास आते हैं। अपनी गंदगी को दूर ले जाओ तो यहाँ नहीं आएंगे। नहीं समझ में आया? शुद्धि रखो अपना बढ़िया ढंग से, और जाली वाली लगाओ फिर भी अंदर आते तो मच्छरदानी लगाओ बस। हाँ जी, बनाए इसलिए गंदगी को खाने के लिए। आपने अपने घर को शुद्ध नहीं रखते, अपने कपड़े को ढंग से नहीं रख सकते हो तो घर को कैसे ठीक से रखोगे? अपने शरीर को ढंग से, पाँव देखो ऐसे इतना मैल है पाँव में, रोज साफ करो, ढंग से सफाई करो। जब खुद को साफ नहीं कर सकते हो आप तो कपड़ों को कैसे साफ करोगे? कपड़ों को साफ ढंग से नहीं कर सकते हो तो कमरे को कैसे साफ रखोगे? कमरे को साफ नहीं रख सकते तो भवन को कैसे साफ रखोगे? भवन को साफ नहीं रख सकते तो भवन के आसपास के जमीन को कैसे साफ रखोगे? ये सारा कमाल आपका है। अब बड़े नगर में जाओ ना, मुंबई में कमरे घर के अंदर जाएंगे तो आलीशान दिखता है, कमरे के बाहर कूड़ा करकट वो ये सब बिखरे पड़े। कालियों में कॉलोनियों में देखोगे ना, अलग अलग कॉलोनियों में जाओ तो बाहर देखो तो पता नहीं कैसे रहता है, और अंदर जाते एकदम टिप टॉप नीट एंड क्लीन दिखता है। और वो क्या करता है, घर का कूड़ा है घर के सामने डालता है। और देखिए, ओ जैसे हमारा घर इधर है, पीछे भी घर है, पर पीछे घर के सामने थोड़ा खाली जगह तो रहता है ना, वो खिड़की खोलता है और बाहर डालता है, उसके घर के सामने डालता है। प्रवृत्ति देखिए आदमी की। गंदगी को खाने के लिए मच्छर पैदा करता है भगवान। हाँ जी, वो तो इसलिए चूसते हैं ना, जब आप गंदगी नहीं दे रहे हो उसको तो आपका कौन चूसेंगे? उसको ये थोड़ा समझ है। चले हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ समय हो गया? अभी नहीं हुआ, घंटी बजने वाली नहीं है। हाँ तो हो गया जी, सूत्रार्थ हो गया। हाँ हाँ, आगे देखिएगा, बोलिए। अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म। यद्यपि इसको यहाँ वार्तिक के रूप में लिया गया है, कुछ दूसरे लोग इसको सूत्र के रूप में लेते हैं। हाँ जी, ये वार्तिक है। अव्यभिचारात, व्यभिचार ना होने से, अर्थात निर्दोष होने से। व्यभिचार तो दोषपूर्ण है और अव्यभिचार निर्दोष। निर्दोष होने से प्रतिघातः रुकावट। हाँ लिखिएगा, मैं सूत्रार्थ नहीं है ये, वार्तिक का अर्थ बता रहा हूं, लिखिएगा, सूत्र नहीं है ये। अव्यभिचाराच्च अर्थात दोष रहित होने से रुकावट होना, प्रतिघात का मतलब रुकावट होना, रुक जाना। भौतिक धर्म, ये भौतिक का धर्म है, भूतों का धर्म है। ठीक है, वो भाष्य से समझ में आ जाएगा। मतलब उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है, इसलिए वो जो रुकता है ये भौतिक का धर्म है। यानी वो क्यों रोकता है, मतलब ये आंख की जो रश्मि है उस रश्मि को दीवार रोक देता है। क्यों रोकता है? तो वो भूत का धर्म है, उसका धर्म ही ऐसा, रोकने का धर्म है उसके अंदर, इसलिए रोकता है। यच्च आवरण उपलम्भाद इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघाता स भौतिको धर्म। कहते हैं यच्च, जो आवरणोपलम्भाद, आवरण की उपलब्धि होने से, आवरण की उपलब्धि होने से यानी आवरण की सिद्धि होने से, इंद्रियस्य इंद्री का, यानी इंद्री का आवरण सिद्ध हो जाने से, यह है इंद्रियस्य आवरणोपलम्भात। इंद्री का आवरण, इंद्री के आवरण के रूप में सिद्धि हो जाने से, इंद्री का जो, इंद्री की जो रश्मि है ना, उसको रोकने वाला कोई वहां पर है, तो इंद्री का आवरणोपलब्धि होने से, इंद्री को रोकने वाला आवरण की उपलब्धि होने से, द्रव्य विशेषे, किसी विशेष द्रव्य में, यानी दीवार है जैसे कपड़ा है, इस द्रव्य विशेष में प्रतिघाता वो रुक जाता है, उसकी जो रश्मि जो है वो रुक जाती है। तो ऐसा रुक जाना सब भौतिक धर्म, वो जो रुकना है वो प्रतिघात जो है वो भौतिक का धर्म है। और ये भौतिक धर्म जो है न भूतानि व्यभिचरन्ति, ये भूतों का व्यभिचार नहीं कराते। सब भौतिक धर्म वो भौतिक भूत का धर्म है, न भूतानि व्यभिचरन्ति, और वो भौतिक धर्म जो है रुकावट करना ये भूत का धर्म है। तो ये न भूतानि व्यभिचरन्ति, ये भूतों में व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता, यानी प्रत्येक भूत जो है वो रोकने वाला होता है, उसका धर्म है, ये कहना चाहते हैं। न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टमिति, जो अभौतिक है वो रुकने वाला रोकने वाला नहीं होता है। अभौतिक का धर्म जो है न रुकने वाला होता है, और भौतिक का धर्म रोकने वाला होता है। यह पूर्व पक्षी का कथन है, ठीक है जी। अब सिद्धांति इसका समाधान करता है, अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी, अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिका भौतिकयो समानत्वात्। यह भौतिका उसके बाद आ की मात्रा जोड़ना है, भौतिका अभौतिकयो है ना, तो भौतिका अभौतिकयो का के बाद आ की मात्रा, भौतिका भौतिकयो, यानी भौतिक और अभौतिक इन दोनों में समान होने से, अप्रतिघाता न रोकना, अप्रतिघाता न रोकना व्यभिचार को प्राप्त होता है। हाँ जी, पहले सुनिए, पहले सुनिए। अप्रतिघाता न रोकना ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, कैसे? भौतिक अभौतिकयो समानत्वात्, भौतिक और अभौतिक में दोनों में समान होने से। यानी आप ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे भौतिक पदार्थ नहीं रोकता, ऐसा आपने बोला, और अभौतिक पदार्थ नहीं, भौतिक पदार्थ रोकता है और अभौतिक पदार्थ नहीं रोकता, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांती कहते हैं ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, भौतिक पदार्थ रोकने वाला भी होता है, नहीं रोकने वाला भी होता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी, ना रोकना जो है ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, क्योंकि भौतिक और अभौतिक इन दोनों में समान रूप से देखा जाने से, भौतिक और अभौतिक दोनों में समान रूप से देखा जाने से आपका यह कथन अनुचित है। यद्यपि मन्यते, इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं, पढ़िएगा, यद्यपि मन्यते, ठीक है, यद्यपि मन्यते, जो भी आप ये मानते हैं, यदि कोई ऐसा मानता है, प्रतिघात अभौतिकानि इंद्रियानि, प्रतिघातात् अभौतिकानि इंद्रियानि, यद अपि मन्यते, जो कोई भी ऐसा मानता है, यद का मतलब जो व्यक्ति, जो ऐसा सिद्धांत को मानने वाला, प्रतिघातात् रोकने वाले होने से, भौतिकानि इंद्रियानि, इंद्रियां रोकने वाली होने से वो भौतिक है ऐसा मानता है, और अप्रतिघातात् अभौतिकानि इति, न रोकने वाली होने से उसको अभौतिक मानता है, ठीक है जी, इति प्राप्तम, ऐसा मानता है, ऐसा उसका मत है। तो दृष्टश्च अप्रतिघात, परंतु इसमें अप्रतिघात न रोकना देखा जाता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, वहां पर न रोकना देखा जाता है, यानी दोनों देखा जाता है। उदाहरण दे रहे, काच अभ्रपटल स्फटिकांतरितो उपलब्धे, ये भौतिक होता हुआ भी कांच को कांच के अंदर अभ्रपटल प्लास्टिक के अंदर, अभ्रपटल का मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर स्फटिक बिल्लोर पत्थर क्रिस्टल जैसा इनके अंदर छुपे हुए पदार्थों को भी उपलब्ध कराने से ये अप्रतिघात देखा जा रहा है इसमें। मतलब प्रतिघात भी करते हैं और अप्रतिघात भी करते हैं, रोकते भी और नहीं रोकते हैं। इसलिए तन्न युक्तम वो आपका वो कथन उचित नहीं है। कौन सा कथन आपका? बौद्धिक होने से वो रोकते हैं, अबौद्धिक होने से रोकते नहीं है, ये कथन आपका युक्ति युक्त नहीं है। ठीक है, कस्मात क्यों युक्ति युक्त नहीं है? यस्मात बौद्धिकम अपि न प्रतियन्यते, यस्मात क्योंकि आपका अनुचित क्यों है? यस्मात का मतलब क्योंकि, क्योंकि बौद्धिकम अपि न प्रतियन्यते, बौद्धिक पदार्थ भी नहीं रोकता है। हमने दिखाई दिया किसको नहीं रोकता है, कांच अभ्रपटल स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मीनाम, प्रदीप रश्मीनाम प्रदीपक यानी दीपक की जो रश्मियां हैं वो कांच प्लास्टिक बिल्लोर पत्थर आदि के अंतर्गत रहने वाले पदार्थों को दिखा देते हैं, इस कारण से प्रकाशात उनका प्रकाश करते हैं इस कारण से। और देखिए स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसो अप्रतिघातः, पकाने वाली जो अग्नि है वो स्थाली आदि अंदर के अंदर भी प्रकाशित होते हैं यानी अंदर भी प्रविष्ट होता है। पाचकाग्नि जो है ना पचाने वाली जो अग्नि है वो थाली आदि के अंदर भी प्रविष्ट हो जाता है, हो जाती है। आग जलाओ नीचे और आप बटलोई रख दो तो वो जो अग्नि है उसके अंदर भी प्रविष्ट होती है, रोकती नहीं ना, रुक नहीं रही वहां पर, किसी रश्मि को तो रोक रही है किसी रश्मि को नहीं रोक रही है, ये दो दिखा रहे हैं यहां पर। यानी सूर्य की किरणें रुक जाती हैं, दीवार के उस तरफ नहीं जाती हैं, या ये दीपक की जो रश्मि है ना वो उस तरफ नहीं जाती है, ऐसा भी है और जाती भी ऐसा भी है, दोनों प्रकार के हैं। यानी दीपक की रश्मियां नहीं जाती है और सूर्य की रश्मियां चली जाती है, या अग्नि की रश्मियां जाती है, अंदर प्रवेश हो जाता है ना तभी तो ये भोजन पकता है। अगर अग्नि अंदर नहीं जाए उसको भेद करके रोक नहीं रहे ना, मतलब लोहा भी नहीं रोक रहा है, एल्यूमिनियम भी नहीं रोक रहा है, तांबा भी नहीं रोक रहा है, उनके अंदर प्रवेश करके उसको पका रहा है। तो यहाँ बिना रुकावट के अंदर जा रहा है और कई रश्मियां रुक जा रही है, तो ये दोनों देखा जाता है, यही कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? उपपद्यते, उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात। सिद्धांत ये कहते हैं अभी तो भूमिका के रूप में भाष्यकार ने बताया, अब सूत्र के सूत्रकार अपने सूत्र के रूप में बता रहे हैं। उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, अनुपलब्धि यानी आवरण का होना आवरण का ना होना, यानी रुकावट का होना रुकावट का ना होना, ये कैसे उपपद्यते कैसे सिद्ध होता है? कारण भेदात, अलग अलग कारणों से, कारण भेद से अनुपलब्धि उपपद्यते सिद्ध होती है। मतलब कोई ऐसा कारण है तो उपलब्ध नहीं होता है, कोई ऐसा कारण नहीं है तो उपलब्ध होता है, इसे कहना चाहते हैं। कारण अलग अलग होते, किसी कारण से वो उपलब्ध होता है किसी कारण से उपलब्ध नहीं होता है, ये उदाहरण से समझाएंगे 40वें सूत्र में। पढ़ना है इतना ही रखना है, चलो इतना ही रखिए। ओंकार ओम सबको प्रणाम।